mnajua kuimba nyinyi. Hala hala ndugu kidole na jicho, kwenye imla silembi mwandiko, labda niseme nikiwa sipo, nikiwa nipo jimwage, ndo tajua gundi na usika bibi kwenye kubalika marake. Usini gani kumpe, iga kunya kwa tembo chane tako ufe, kimfacho mtu chake mpe, wasani wa kiume wengi wanawake, nsaideni na mini pate mke, nimpe ujuzi haraka, mana raka raka saibi haina more music wala cha baraka. Na sasa staki ubishi kwa dimba, tayari shathibitishwa Yanga ni mume wa Simba. Kama ujanileta, kama ujanileta, hawezi nirudisha nilipotoka. Kama ujanileta, kama ujanileta, hawezi nirudisha nilipotoka. Sometime una throwback Thursday bado, sijatoka walo toka uwezo wao bado, kile fikapo mwezo wa Ramadhani nipo gado, na kuwa mfungaji bora nikifuatiwa na Ronaldo. Ruksa kupiga chavu kujisuna kuiba, ila usipite peku babu njia ina miba, baada kumumba Mungu aniweke mbali na shida, ndo nabofya ngoma kali alafu chupa kwa madiba. Kifuatacho ni msiba na matanga, ukitaka raza pwani njoo Tanga, siamini leo mganga na jiganga, natoka Mwanza my friend, sijaja kubishana na mlaunga na ntukana ili ya twendi. Kama ujanileta, kama ujanileta, hawezi nirudisha nilipotoka. Kama ujanileta, kama ujanileta, hawezi nirudisha nilipotoka. Fanya kila mbacho naona yetu roho yako inaamini, situna shida zetu tusikize zako kwa nini, chaneni na mimi chawa, ila chuki azijengi kama mnipendi mpo sawa. Mimi mwenyewe sijipendi, wengi na wasikitisha, si tali tali ni kisa nimekuwa mkali, zed alone inspire mimi screen to expire, lini ndo kwanza mwanzo kutisha, na wapanda kichwani na wananipa siti ya dirisha. Kama ujanileta, kama ujanileta, hawezi nirudisha nilipotoka. Kama ujanileta, kama ujanileta, hawezi nirudisha nilipotoka.